Hey, hello party people, bună seara, bine v-am regăsit. Începem o nouă săptămână de summer, kiss kiss in the mix. Am revenit de la 8 la 11, așa cum suntem de luni până vineri. Mai exact, Olix in the mix, DJ Young on the mic. 3 ore de super hituri, piese pe care voi le cereți și printre ele mixăm și mesaje. Mixăm de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Hai să începem o nouă săptămână de party. Ascult doar hituri.

următoarele cuvinte sunt super hiturile Kiss Kiss in the Mix pe care le mixăm și le alegem pentru voi, iar printre ele desigur sunt și piese pe care voi le cereți, dar și mesaje. Ne ocupăm în 10 minute de primele SMS-uri pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Până atunci pregătim alte piese, Voltaj, Lumea Mea, Selena Gomez, Come and Get It și avem Shift cu Marius Moga sus pe Talk. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea de luni la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm doar hituri. Mi se strivesc sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din ele. De când pe tine te am, ploaia mi-ntră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic. Nu e totul pierdut, mâine e un început. Lângă tine, e, e, e-n drumul nostru spre mare. clasa întâi la personal și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții, fluturi, suma cu nerăbdare, aștept să ador pe tine acum să mă trezesc la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Dar vreau să fii. Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Hai să alegem două mesaje dintre cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Uite un request de la Darius pentru personalul de la o anumită firmă din Alba Iulia și Doinița din Târgoviște are un mesaj pentru prietenii ei. Hai să ne distrăm la maxim că e ultima seară pe care o petrecem la Costinești. Mâine ne întoarcem din păcate acasă și o să plângem pe drum. Mixăm mai departe pentru voi Pink și Nate Ruz. Avem Kaira, Besame și Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been

singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. până când îmi voi reveni. Poate într-o zi când ne vom întâlni, de tot durerea se va risipi. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi dacă ai plecat de la mare, suntem siguri că ai rămas cu gândul la Summer Kids și la nebunile care se întâmplă pe plajele Kiss FM din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun în fiecare zi de dimineață până seara. Hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix. A început deja cu super hituri pentru voi. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri. Până atunci vine Rihanna Diamonds. Imediat avem Robin Thicke, o piesă flower power în toată puterea, Blurred Lines. Și apoi una și mai flower, Major Lazer, Get Free. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. I saw the light. Thank you. În ploaie și prin vânt, și-ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă asculți. Summer Kiss, Kiss in the Mix. Hai să vedem ce spune și Facebook-ul Kiss FM. Ce mai zic mesajele de pe wall-ul Kiss FM? De la postarea Start de Kiss-uri, Bălan Liliana a dedicat piesa Rabbit Thicke, Blurred Lines, pentru toți chisomanii și pentru Iubi, care e la fotbal. Vlăduț Mihail spune așa, de la Fanny, pentru toți playerii de pe serverul de Sam și pentru vărul meu și special pentru cei care ascultă Kiss FM. Cosmin ne salută din mașina de spălat. Și Roxana Dencu, fără legătură cu celălalt mesaj, vrea pentru toată gașca de la spălătorie. Piesa nouă de la DJ Project și Adela, Fără Tine, Alb-Negru, Mi-e Sete de Tine. Și apoi, noul single Dan Bălan, Lendo Caliendo. Continuăm partiul la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olex. Mixăm doar hituri. Nopți și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău. Dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou.

something like Copacabana. He said hello, chica, and I said ooh la la. I'm so lonely, listen to my heart. I'm so

Summer Kiss, Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri dintre cele care vin și prin SMS și de pe facebook.com/KissFM România. Le combinăm, le mixăm între ele. Daciana din Târgu Mureș îi spune la mulți ani lui Loții, no, să fii fericit și să nu uiți că îți dedic în fiecare seară câte o piesă la Kiss Kiss in the Mix. Și să nu uiți că voi fi mereu aproape de tine. Vă rog să-i puneți piesa pe care o cântă Delia. Da, mai exact, F. Charm și Delia, uite, vor să vină imediat pentru voi. Laurențiu din Baia Mare îi spune iubitei sale Monica, îți spuneam că vom merge în weekend la mare, dar eu zic să mergem de joi. Tu ce zici? O zi câștigată pentru o mini-vacanță, e o zi binevenită întotdeauna, nu-i așa? Hai să punem pentru voi F. Charm și Delia aproape de tine. Avem Calențe la V, D-Bunge, Oliver Twist, I Have a Confession și apoi Lucky Man Project. Ne reamintim de Pumpen la Summer Kiss Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. Închid ochii și visez atunci când nu ești lângă mine. Numai gândul mă poate aduce cel mai aproape de tine. Și prima frază a fost, hei voi, nu vreau relații. Ți-ar după o lună, două, ne dădeam palpitații. Telefonul tău mă trezea și o voce caldă spunea, bună dimineața, ce faci? Nu bem și noi o cafea. Și e rapid din casă, să n-o fac să aștepte, că merită orice, ea nu-i ca alte fete. Și sunt perfect convins și inima mea spune că dacă cer oricând, purtăm același nume. Și iarăși vine vreme rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar cel mai aproape de tine. Și iarăși vine vreme rea, nu pot să fac cum spune ea. Mă știe mai bine decât mă știu eu, că știe cum să facă din orice gest un cadou. She give me the love and love, that's why I'm singing up for her. Physical attraction, physical attraction, nu mai sunt eu când ești ready for the action. Physical attraction, physical attraction, dragostea din noi un fel de perfect collection. Și iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar cel mai aproape de tine. confession. So you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with Chica. I like Nicki, and yeah, she's bigger. I like Rihanna, she dey make me dey go gaga. I like Amapola, cause people like her. I like Genevieve, I feel that she's so sweet. I'm not a worry, cause she know they bring Gary. my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night.